Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier. Hvis jeg nå av den typen som gjerne går lange turer, da kan jeg gå i resepsjonen og få vite hvor jeg skal passende går her i dette terrenget. Ja, vi har... Radioresepsjonen på P3. Kvinnen med de flotteste lårene i internasjonal plateindustri, det var Beyoncé sammen med Jay-Z, og sammen så sang de melodien Déjà Vu her i radioresepsjonen en mandag, eller ikke en hvilken som helst mandag, eller jo, en hvilken som helst mandag det. Og jeg vil bare påpeke at jeg har sett video med Beyoncé, og sett at hun har så kjøttfulle og flotte og innsmurte lår, at det en fryd å se på. Det sukkertøy I øynene mine. Velkommen gutter! Takk for det, takk for det. Ja, det selvfølgelig Bjarte Perl Tjøstheim som sitter ved min side. Ja. Sørger du I dag, Bjarte? Ja, litt. Hvorfor det? Han krokodillemannen død. Krokodillemannen? Du tenker ikke på elefantmannen? Nei, krokodillemannen. Du tenker på Steve Irwins? Ja. Han som leker med krokodillene, og nå fikk han en fiskpinne I hjertet. Ja, det det verste. Jeg har fått fiskepinner I hjertet selv, og det kan være ganske... Sitter som en klump, for å si sånn. Sitter som en klump, ja. Tore Sagen, hei, velkommen til deg, Brilleslange Jesus. Det trivelig å se deg også. Tusen takk for det. Jeg litt sånn trist med han, Steve Irwin, synes jeg. Jeg synes det, for jeg hadde mye glede av Steve sine morsomme eskapader rundt omkring I junglen, jeg. Ja, jeg synes så det ganske trist at det var Knardale, du. Ja. Pianist. Ja. Mm. Jeg føler, hvis jeg kan komme litt tilbake til han krokodillejegeren. Helst ikke, men ok. Så synes jeg, føler jeg en større tristhet etter at han døde enn at, etter at prinsesse Diana døde. Tenk det selv om han bor på andre siden av jordkloden, mens Diana bare bodde en kort flytur unna. Ja, en billig flytur også. Absolutt. I hvert fall med Ryanair fra Torp. Ja, sant nok. Jeg har kanskje mer bond til han Irwins enn til deg. Det tror jeg fordi du identifiserer deg mer med han krokodillejegeren, at du mer en sånn en gladgutt som liker å leve ut I naturen og kose seg med dyrene og plantene. Du har jo faktisk litt sånn krokodillefanger-skjorte på deg I dag. Du har helt lik sånn beige safari-skjorte som Steve har. Det til ære for Steve selvfølgelig. Mm. Ja, men det koselig å være tilbake her I radioresepsjonen etter helgens eskapader. Ja, for deg må det jo være ekstra kjekt å være tilbake igjen I studio. Komipris nominerte Steinar Sagen. Ja, fortsatt komipris, bare komipris nominerte Steinar Sagen. Å, men det skal være stas det å være nominert til komiprisen også, ja. Selv om man ikke vant. Jeg vel ikke noe bitter for det akkurat. Nordic Tenors som vant også veldig flinke folk. Det må man være litt bitter å bli slått av noen sånne såkalt komiske tenorer. Vi snakket jo om tidligere hvor morsomt du synes det var med kor og humoren I kor og alt det morsomme det fører med seg. Kan vi ikke snakke om dette litt senere? Oh, jo. Ja. Vi kan snakke mye I dag, om det. Vi må si litt hva som skal skje I sendingen I dag. Vi skal nemlig ha bra eller dritt tradisjon, og vi vil gjerne at du som hører på dette programmet, som vår... Altså, vi elsker jo de som hører på. Ja. Send oss en tekstmelding til 1907, kodord resepsjon, og fortell oss om en tradisjon du har, som du mener litt spesiell, og som du tror vi vil like. Så skal vi finne ut om den bra, eller om den dritt. Hvis den får mer enn 2/3 flertall, så det en bra tradisjon. Ja. Eller hvis vi sier at den bra, da. 2/3 sier at... Nei, bra. Av oss da. Av oss da. Ja. Kjempebra, Tore. 1907 kodord resepsjon, eller du kan sende en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal høre Magnet sammen med Gemma Hayes. Dette en sang de sammen har stjålet fra den store visesangeren og kunstneren Bob Dylan. Lay Lady Lay heter låta, og du får den her på P3 I radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det egentlig en ganske fin høstsang dette her, for det begynner jo å bli litt sånn kaldere om morgenen og sånn nå, og dette her veldig sånn høstsang for meg, av en eller annen grunn, jeg vet ikke helt hvorfor. Det... Jeg regner med at alle lytterne skulle ønske at jeg visste hvorfor. Ja, det hadde vært spennende. Ja, men det vet jeg dessverre ikke. Nei. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd I løpet av helgen med oss her I radioresepsjonen. Vi kan jo... Jeg kan jo begynne med deg, Tore. Ja. Har du vært på noe interessant I helgen? Jeg har ikke gjort så fryktelig mye. Jeg, bortsett fra å se på komiprisen på lørdag, før broren min var nominert, men tapte overlegen, tatt det på å si, mot da et kor fra Østfold. Ja. Jeg vet ikke om jeg tapte overlegen. Var det for Østfold? Jeg tror ikke det for Østfold, var det? Nei, var det noe innbilde med at jeg fra Østfold? Vi som Østfold-folk. Nordic Tenors stakk jo av med prisen for beste nykommer. Jeg var også nominert der sammen med en jente som heter Marianne Meløy. Mm-hmm. Og det var jo når, da vi satt da helt foran deg og drakk champagne på latter I Oslo. Og jeg, så har du kamera på deg, Steinar, og alle ser din reaktion og din blanke isse, ja. Jeg ble jo litt sånn, jeg hadde jo regnet med å vinne. Ja. Det jo rart med det, man tenker jo at det en grunn til at man nominert og så videre, og jeg har gjort såpass mye bra ting I løpet av det siste året. Radioresepsjonen, tv-serier, sceneshow, ja. Alt mulig rart har jeg gjort for å prøve å få denne prisen, men det gikk da I dass. Men det klart at det blir jo vanskelig det å være en enkeltperson, det gjelder jo også for Marianne Meløy, det å kjempe mot en stor, det en kvartett? Det såpass mange folk som med der? Kanskje Nei, det tre tenorer. Nordic Tenors tre stykker, og så har det en pianist, en sånn tjukk pianist som spiller sammen med dem. Det bra å ha, hvis du har en tjukk pianist. Ja. Det pluss. Jo tjukkere pianist, jo bedre. Men jeg vil ikke si at jeg liksom bitter, vel feil å si. Jeg vel sånn, jeg var litt anstrengt etter like, akkurat når de sa, og vinneren Nordic Tenors, så merket jeg at jeg fikk sånn, det presset på bak øynene. Ja. Jeg fikk sånn ufrivillig sånn tutefjes, sånn jeg ser sur ut, så jeg måtte prøve å liksom lede vekk. Og så fikk du litt sånn ut via nesebord, fikk du også, ja. Og så skalv du litt på underleppen også. Ja. Ja. Og så rant det litt blod fra nesa det, tror jeg. Ja, men jeg unner I hvert fall Nordic Tenors av all denne suksessen. Det gjør du ikke. Jeg unner, altså, de ble veldig glad da, det kan jeg si. Ja, det gjorde de. De sprang og hoppet og danste og klemte på hverandre etter sending og greier. Ja. Hadde du skrevet tale? Nei, jeg hadde skrevet en liten tale. Jeg hadde en liten post-it-lapp med noen navn på litt sånn små morsomme poenger, men jeg skal ikke ta den talen her og nå. Men hva du skulle takke? Men det blir så dumt å snakke om når du ikke vant liksom, og du hadde tapt og du sikkert bare var fyllmasse I den kategorien uansett. Men det noe annet som har skjedd morsomt I helgen? Jeg spilte squash I går. We applaud you. Takk for det. Du kom vært med på den applausen, Steina. Nei, jeg bare litt sånn bitter. Ja, jeg ikke kalle det bitter heller, men jeg har laget en sak etterpå som på en måte kan si litt mer om hva jeg føler da, og for de som vant og så videre. Ja, så kult. Så kult da. Men så du den BBC Natur-dokumentaren I går kveld? Ja. Var episode 2? Ja, det var moro. Ja, det var ikke så kult som forrige gang. Nei, det var morsommere med de rare fuglene som var I første episode, I motsetning til de høye fjellene I den andre. Klarte ikke helt å glede meg over det. Men på grunn av komprisen dagen før. Jeg var liksom, jeg liker natur og liker den serien veldig godt, men akkurat I går så var det litt tungt for meg å smile og kose meg med det. Så. Men de der fuglene som ikke kom seg over fjellet. Ja, det synes jeg var litt gøy. Det rart at de ikke fløy ved en lavere pass. Ja, jeg synes det bare var trist. Fløy rundt. Mm. Ja, det I hvert fall jeg har hørt. Men de har kanskje ikke så mye intelligens. Du vet jo hvor stor den... Hvor mange ganger det mange som får den komprisen? Da. Det ikke så mange som får den komprisen. Det ganske... Det jo det et lite land. Det relativt mange som får den komprisen. Men kult det har vært nominert sikkert. Komipris nominert til Steinar Sagen. Fortell oss nå hva vi skal gjøre. Nei, det bedre å vinne, synes jeg. Vi skal høre en sang med Lily Al. Det Smile. Og du hører på radioresepsjonen. En slik resepsjon gir inntrykk av å være nesten en blanding av butikk og postkontor ofte også. Ja, vi har de nødvendigste ting. Radioresepsjonen. Lily Allen var dette med Smile, og jeg ser at det kommer en del støtte på sms her til meg så, som tappte komiprisen på lørdag, og så ikke lage noen kjempepoeng ut av dette her, men la meg bare nevne en tekstmelding som kom da. Steinar, din bransje handler ikke om priser, men om å gjøre folk glad, og det du god til. Elsker alle resepsjonen. Stå på. Next time it's urtime. Det var en hyggelig støtteerklæring da. Kjempehyggelig. Men det du, Steinar. Du kjempeflink til å gjøre lytterne glad, og du gjør Tore og meg glad også hver eneste dag. Men ikke glem. Veldig ordentlig å høre faktisk. Men ikke glem at dette bare en tekstmelding fra en person. Kanskje alle de andre I landet hater deg. Du vet jo at tekstmeldinger, at den ene tekstmeldingen representerer kanskje sånn 3-4000 mennesker. Hvis man skal se statistisk på det, da, det skal man jo synes jeg. Det en som har skrevet, tving feiten til å fremføre taketalen som du hadde planlagt. Feiten, kom igjen. Å, det meg det som feiten? Å, ja. Jeg visste ikke at det var meg man snakket om, men ja, jeg må tenke litt på det. Kanskje vi gjør det I morgen eller noe sånt. Jeg orker ikke I dag. Men jeg tenkte... Tenk at det 3-4000 som tenker, tving feiten til å... Ikke sant? å fremføre takketalen. Det er like mange som vil tvinge feiten til å fremføre takketalen som det er støtteerklæringer. Det er sant. Ja. En støtteerklæring, en tving feiten. Ok, ja, men jeg skal tenke litt på det. Men da jeg så at Nordic Tenors, denne a cappella-gruppen, vant komiprisen foran meg på lørdag, så tenkte jeg, kanskje jeg skal prøve å finne litt mer om Nordic Tenors. Så jeg lagde rett og slett en dokumentar om Nordic Tenors. Hva? Det en dokumentar, det ikke en montage eller noe sånt. Nei, det en vanlig, helt vanlig råddokumentar. Det ekte dokumentar? Ja, det for en dokumentar. Om det ekte, hva som kjennetegner en ekte dokumentar, det gidder ikke jeg å begi meg ut på. Det virkemidlet, ja. Men la oss høre litt om hvem de disse som vant den komiprisen foran meg, Steinar Sagen. Nordic Tenors. Den tilsynelatende charmerende vokalgruppa fra Bergensområdet består av de tre tenorene Jan Tore Saltnes, Åsmund Kallestad, Sveinung Hølmebakk samt pianisten Sjur Hjeltnes. Den morsomme gruppa har høstet gode kritikker og charmert publikum over hele Norge med sitt vokalbaserte sceneshow Bella Notte. Forestillingen har mottatt toppkritikker I landets aviser, og gruppa har vunnet den tungtveiende Komiprisen for sin festlige vokalkunst. Men glansbildet av den solariumsbrune, veltrente gjengen fra Bergen I ferd med å rakne. For noe galt I Nordic Tenors. Gruppas voksende popularitet I ferd med å ødelegge dem. Jan Tore Saltnes utsvevende partyliv I Bergens hardcore homsemiljø bekymrer de andre. Tilfeldig, ubeskyttet sex, såkalt barebacking, blir vanligere og vanligere, og narkotikan flyter fritt. Etter bare noen måneder med ukontrollert festing og narkotikamissbruk, får Jan Tore den alvorlige leversykdommen hepatitt B. Samtidig spiller tenorene I Nordic Tenors sin suksessforestilling I Oslo. Bella Notte en suksess. Penger, damer og fester blir en naturlig del av kameratgjengens hverdag. Men Åsmund Kallestad har en voldelig fortid. For 4 år siden fikk han en betinget dom for vold mot sin daværende kjæreste. Og etter en forestilling høsten 2006 skjer det igjen. Etter høyt inntak av champagne og kokain, såkalt suksesscocktail, stikker Kallestad et knust champagneglass I halsen på en kvinnelig servitør på Victoria Teater. Servitøren dør I ambulansen på vei til sykehuset. The show must go on, heter det I underholdningsbransjen, og etter 4 uker I varetekt slipper Kallestad ut I påvente av dommen. De 4 kameratene kjemper seg gjennom forestilling etter forestilling. Den negative omtalen Nordic Tenors har fått I media har ikke akkurat hjulpet på billettsalget. Men til tross for alvorlig leversykdom, en ventende voldsdom og pianist Hjeltnes spiseforstyrrelser, klarer Nordic Tenors å holde hodet over vannet. Det først når Kripos gjennomfører en razzia mot Sveinung Hølmebakks leilighet I Oslo på senhøsten at de alle skjønner at de glade dager I Nordic Tenors over. Politiet finner 80 000 barnepornografiske bilder på Hølmebakks PC, samt en 12 år gammel jente fra Hviterussland I et garderobeskap. I tillegg finner politiet en 4 år gammel cocker spaniel tispe ved navn Basse. Etter legeundersøkelser viser det seg at både jenta og hunden har blitt seksuelt misbrukt av Hølmebakk. Showet over for Nordic Tenors. Sveinung Hølmebakk blir I retten dømt til 6 års fengsel for misbruk av mindreårige, samt 2 år ekstra for grov skjending av hund. Samtidig har Jan Tore Saltnes fått hiv etter bruk av skittende sprøyter I en årrekke. Kallestad blir dømt til 14 års fengsel for drapet på den kvinnelige servitøren, og pianist Hjeltnes spiseforstyrrelser mer alvorlig enn noen gang. Hjeltnes veier I dag kun 19 kilo. Hvem vet egentlig hvor Nordic Tenors hadde vært I dag hvis suksessen etter komiprisen ikke hadde gått til hodet på dem? For nå show-eventyret definitivt over for Nordic Tenors. Jep, det var min dokumentar om komiprisvinner Nordic Tenors, det. Fy søren, mye av dette hadde ikke peiling på det hele tatt, at de holdt på med. Nei. Jeg visste ikke det, jeg trodde de var, jeg visste ikke at de var sånn. Nei, jeg har gravd frem litt grann. Mest av det tror jeg er så sant som det er sagt. Det håper jeg du tror. Jeg håper det, ja. Men jeg synes det ordentlig for folk før de da får en braksuksess, så du vet folk litt grann om, om gutta da. Det som jeg synes er kult med dette også, er at du viser sånn et storsinnsteiner med å ja, avspille den dokumentaren etter at prisen utdelt. Ja. For tenk hva som kunne skjedd. Ikke svarte det i forkant. Ikke sant? Ja. Ikke sant? Sånn jeg merker nå at jeg veldig lei meg for at jeg ikke gjorde det, egentlig. Så det var noe som du ikke minte meg på det. Bjarte Paul Kjøstheim, men takk skal du ha likevel. Vi må videre her i radioresepsjonen. Jeg merker at jeg ikke så bitter lenger. Jeg fikk noe løftet fra skuldrene mine. Vi skal høre Sister Sisters. Dette I Don't Feel Like Dancing, og det faen meg sant. Radioresepsjonen. Åh, det litt befriende å få litt sånn heavy rock på programmet når det mandag. Det ikke det, gutter? Jo, det kjempefint. Og Lucifer med Easy Living her i radioresepsjonen. Nå skal vi ha kjenningsmelodi for bra eller dritt tradisjon. Vær så god. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra, eller dritt tradisjon. Og vi har fått inn fryktelig mange tradisjoner inn til vår SMS-tjeneste 1987, kodord resepsjon. Og det varmer jo våre hjerter da, kan man si, ja. På så mange måter. Jeg har lyst til å bare ta en tradisjon med en gang, Tore, og så skal vi sjekke da om det bra eller dritt. Ja, det blir spennende. Jeg kan ta en med en gang. Den sendt inn av en som heter Sofie. Hun skriver, «Jeg og samboeren har en tradisjon med at når vi har nye sko, skal de vises frem med naken kropp. Og dette var en tradisjon jeg festet meg med umiddelbart da den kom inn, for jeg synes det var en så hyggelig tradisjon. Ja. Og det å kunne vise fram sko i all nakenhet, så ja, det vel ikke mer å si om det. Jeg synes det en super tradisjon hvis det et alternativ. Ja, det jo, vil jo naturlig nok bli en del fokus. Altså, jeg vet ikke hvor lenge de har vært sammen, og samboer og så videre. Men jeg vil jo da, som samboeren til Sofie, sikkert sannsynligvis vært opptatt av at hun var naken, eller... Jeg glad i naken kvinnehud. Du, altså, du litt redd for at kroppen skal ta bort fokus fra de nye skoene, rett og slett. Ja, altså sånn, ja. De hovedpunktene på kroppen, sånn brystvorter, melkekjertlene rundt. Melkekjertlene rundt brystvortene? Ja. Greit. Selve kjønnet, kjøttet liksom, rumpesprekken, alt det der, er viktigere for meg enn ja. En sko. Du, du ser altså for deg at hun vil svinge seg rundt litt med de nye skoene, naken. Sannsynligvis vil hun svinge seg litt rundt, kanskje hoppe litt opp og ned, skrive, eller hva vet jeg hva de gjør? Jeg må bare få si at du ser ikke så universalt på det som jeg kanskje gjør, for det ingen som har sagt at Sofie en 22 år gammel jente, altså tidligere modell som har lagt opp for å slappe av. Dette kan være en 75 år gammel kvinne. Men bare med hånda på hjertet, kan du si når du ser en 60 år gammel tjukk, ikke så flott kvinne, naken, så går ikke blikket ditt innom brystvortene og kjønnet hennes. Nei, da går de rett i skoene. Det, vet du hva? Det tror jeg ikke noe på. Pluss at det veldig sjeldent at 74 år gamle damer skaffer seg nye sko. Ja. Hvorfor det? Fordi de vet at jeg må bruke penger på noe annet, antageligvis varme i leiligheten, og jeg vil vandre snart over til de egne jaktmarkene. Kanskje de har kjøpt seg nye brodder, for eksempel? De nye broddene skal vises frem. Det skal du ikke ha på inn i stuen. Nei, det skal du ikke. Ikke, men det, hvis du tenker på det, så er det greit. Jeg har et lite motargument til deg, og det at dette nærmer seg en drittradisjon, synes jeg. Ja, det gjør det. Ja. For jeg ikke så ekstremt begeistret for å gå barføtt i nye sko. Ikke gå barføtt generelt i sko. Så hvis du naken, men har sokker på, så jeg med på at dette en bra tradisjon. Du vet at Tore elsker å gå barføtt i sko, så kanskje det derfor han synes dette en god tradisjon. Ja, nettopp. Ja. Men jeg kjenner deg så godt, Tore, at jeg vet at du ser på brystvortene og på pubesår. Selv på 6-årige gamle kvinner? Ja, det gjør du. Men hva er dommen for denne tradisjonen? Er det en bra eller dritt tradisjon? Det en dritt tradisjon. Bjørte? Det en dritt tradisjon. Nei. Det en dritt tradisjon. Det en dritt tradisjon. Ja. Så da har jeg tapt, du, men Sofie, altså vi skal ikke, vi bare vite at du, altså du skal vite at det en dritt tradisjon, men du trenger ikke å slutte med det for det. Nei. Ikke sant? Skal vi ta en til dere? Har du en annen favoritt her, Tore? Nei, favoritten er tatt, men jeg kan ta en som lenger ned på lista. Ja. Min tradisjon sendt inn fra Stian. Min tradisjon alltid og alltid tisse i kanten av doen, altså ikke i vannet, for det låter så høyt. Ja. Og det i hvert fall, frem til jeg ble 17 år, så gjorde jeg det samme, for jeg var redd for at mitt tiss skulle låte høyere enn andres. Fordi du hadde litt dårlig selvtillit i 17-årsalderen? Jeg hadde dårlig selvtillit fra 0 til 17, og så bygde den seg opp fra 17 opp til 19, og nå har jeg superbra selvtillit. Ja. Men jeg skjønner det, Stian, hvis du 17 år, så kommer det til å snu seg det der. Du kommer til å begynne å tisse i vannet, sånn som andre gjør etter hvert. Men jeg liker det jo litt. Altså, jeg liker den der, jeg liker at man tisser på kanten, fordi... Er det drittradisjon dette nå? Det bra tradisjon. Nå må jo vi få lov å argumentere for og mot. Du sitter jo babler og babler, men får lov til å si noe vi også da. Jeg synes det en bra greie, fordi jeg synes man skal vise måten som japanerne veldig sånn, veldig høflige, veldig stille og rolige. Jeg tror nok alle japanerne blir opplært til å tisse på kanten, sånn at de lager minst mulig lyd urinen altså. Japanerne da? Japanerne veldig forsiktige, ikke sant? Men sånn hygienisk så tror jeg at det best å tisse ned i vannet, for hvis du tisser høyt oppe på porselenet, så spruter det mye mer. Det fordi du har, skal jeg si hvorfor det har gjort det, det spruter så mye. Ja. Fordi du har så stor urinleder, du har så, den er så mye tjukkere enn andres. Ok. Så det er som hageslange uten sånn tupp, det bare... Du bare klippte hageslangen rett da? Ja, avklippt hageslange. Ja, men sånn, for meg så velter det bare sånn forsiktig ut da, av denne tjukke hageslangen, fordi at ja, det etter hvert som jeg har blitt eldre, så har trykket faktisk gått tilbake ganske kraftig. Så jeg sier bra tradisjon. Hva sier du, Bjørte? Jeg sier dritt tradisjon. Jeg sier dritt tradisjon, det kommer til å ta seg opp. Da blir det dritt tradisjon. Ok, send inn flere bra, eller dritt tradisjoner, tradisjoner generelt, 1987, kodord er resepsjon, og vi vil avgjøre da den tradisjonen din. Vi skal høre Kanye West og Lupe Fiasco, min favoritt. Dette her Touch the Sky. Du hører på radioresepsjonen på P3. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Det var Kanye West og Lupe Fiasco Touch the Sky her i radioresepsjonen på P3. Det gamle mann Bjarte Paul Tjøstheim, mye eldre enn før helgen. Ja, faktisk. Ja, blitt mye eldre. Og Tore Brille Jesus Sagen, og meg selv, programleder Steinar Sagen, og Sexy Lubben. Komipris nominerte. Komipris nominert! Her i radioresepsjonen som vi holder på med bra eller dritt tradisjon. Vi går rett til Mortens tradisjon. Han skriver, jeg har som tradisjon å dusje på kvelden i stedet for om morgenen. Er det bra eller er det dritt? Er det tydelig at Morten da tenker at det normen er å dusje om morgenen. Og jeg tror at flesteparten av de som i det hele tatt dusjer, de gjør det om morgenen. Ja. Men jeg kjenner en fyr, jeg. Ja. Og det faren min. Ja. Han dusjer også, han dusjer ikke om kvelden, men han dusjer om ettermiddagen. Altså når han kommer hjem fra jobb, ja. Så velger han å dusje i omtrent 1,5 minutt, for han dusjer veldig kort. Ja. Han blir våt, såper seg, når skyller da. Du sa at han brukte cirka 90 sekunder på en fullverdig dusj. Jeg tror nok i gjennomsnitt i løpet av de 55 årene han har levd, så har han brukt 1,5 minutter i gjennomsnitt. Ja, han er ikke så stor, denne faren vår. Han er jo mange epler høy, er han, tror du? 21-22 epler høy. 22 epler høy. Men han er veldig rask og effektiv. Han er rask. Så er det ofte han som betaler strømregningen også. Mm. Mm. Men du hadde et poeng du stender rundt dette med å dusje om ettermiddagen. Er det egentlig kanskje en bedre tradisjon? Ja, for jeg tror ikke det er så dumt. Fordi når man er på kveld, kommer inn fra jobb, da man kanskje svetter litt når man har jobbet og holdt på, og man setter og ser på TV kanskje hele kvelden, er hjemme, spiser middag og sånn, så perspirerer man jo ikke så mye. Man gir ikke fra seg så mye lukt og svett og sur. Så kanskje det er like rett å dusje da med en gang man kommer hjem, eller om kvelden så sover man, og så går man bare rett på jobb, og så dusjer man når man kommer hjem igjen. Man dusjer når man er på sitt skittneste, rett og slett, hvis man dusjer om ettermiddag kveld. Ja. Men det å dusje på kvelden er jo også deilig å gå sånn helt superrein og legge seg i sengetøy. Det er jo en fantastisk deilig følelse. Da sover du naken, ikke sant? Da sover du naken, yes. Da det ikke noen boksershorts eller pyjamas, nei. Nei, eller noen mos i håret, da. Nei. Men på en annen side, så er jeg liksom fremdeles veldig positivt å dusje på morgenen, for at håret mitt står til alle kanter når jeg står opp. Det er så morsomt hår om morgenen. Det er litt søtt, da. Ja, det er søtt. Du bruker mos. Det var ikke stand-up. Nei, jo, det var det. Det var ikke klar. Pass på så ikke du blir nominert i komiprisen neste år. Ikke mos. Som nykommer, for å si det sånn. Du bruker mos. Nei. Nei. Jeg bruker ikke mos. Jeg må alltid spise noen skiver gulost mens jeg danderer pizzaen. Er det en bra eller dritt tradisjon for meg, skriver julelaster Jakob. Men ble det avgjort om det var bra eller dritt tradisjon det med dusje? Det var en bra tradisjon. Det, bra tradisjon, ja. Det betyr ikke at alle må gjøre det. Nei. Ok. Men det skjønte du vel. Hva synes du? Var det Jeg synes det var en dritt tradisjon. Ja, det er ikke viktig. Men hva med han som spiser gulost mens han danderer pizzaen? Er det en bra tradisjon? Det er en veldig hyggelig tradisjon, men det er det å... Nei, nå kommer jeg ikke på noe annet. Det er i hvert fall en veldig fetende tradisjon. Det er en fryktelig fetende tradisjon. Det er jo sånn, det er jo kanskje derfor jeg har litt mer lubb enn andre i min familie. Det er jo fordi jeg ofte har dandert pizzaen, og jeg har ofte tatt da et par skiver av denne osten. Og når man gjør det da i 31 år, annenhver helg cirka, så er det klart at denne ostefettet da, det legger seg jo da som rundt omkring på kroppen. Mm. Så jeg vil jo si at hvis du vil være veldig tynn, Jakob, noe jeg innbiller meg at du ikke er, siden du jobber med hjullaster, ikke helt hva det er, men man sitter mye stille sikkert på jobben, ja. Så tror jeg du er en tjukkass, Jakob, og jeg anbefaler da at tjukkass, Jakob. Jeg anbefaler at du da kutter ut og spiser ost mens det, du dobler pizza. Vi selger litt oregano. Du sier at det er en drittradisjon. Jeg sier at det er en drittradisjon. Det er en positiv tradisjon hvis det er sånn... Det er trivelig, men fint. Det er ikke bra eller positiv tradisjon. Jo, men det er... Så lenge han spiser sånn ost som osteskiver, fremfor sånn en ost som ferdig å raspe opp, som du får i pakker, for det er skadelig. Ja, men jeg synes... Det er kokosplantolje. Ikke sant? Ja. Julelaste Jakob, jeg synes det er en bra tradisjon. Fortsett med det, det beriker livet ditt. Hvis det gjør det i hvert fall, så er det i hvert fall en bra tradisjon. Da ble det vel Bjørte og meg mot deg, Tore. Som vanlig. Tjukkass Jakob, stopp med den ostemøblingen. Ja, så det er en dritt tradisjon. En ting, ja, var en kort en til da. Ja, jeg denger samboeren min hver fredag etter Skavlan, for da er jeg sint for at fredagsunderholdningen er slutt. Hilsen Ulf Brede. Det jeg vil si at det er en dritt tradisjon. Det er å gå utover din samboer, og hun kommer til å forlate deg snart. Hvis du ser bort fra voldsaspektet, så synes jeg det er greit å NRK ta på seg ansvaret. Ja. Men hvis du virkelig slår, så ikke slå så hardt i hvert fall. Det står ikke noe her om at hun liker å bli slått, så jeg sier... Dritt tradisjon. Ok, så det var en dritt tradisjon. Ja. Takk for at dere sendte inn tekstmeldinger til Bra eller dritt tradisjon i dag. Vi skal høre en sang som du liker veldig, veldig godt, Bjørte. Dette er The Feeling, og hva heter sangen, Bjørte? Sånn. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett på P3. Det var Bjørte Paul Kjøstheims favorittband om dagen, The Feeling, med låta Sånn, her i radioresepsjonen på P3. Og Bjørte Paul, i dag så fikk du to billetter av en som jobber med musikken her i P3. Du fikk to billetter til The Feeling, som skal ha konsert på John Dee her i Oslo på søndag. Og jeg så du gråt, både fra øynene og fra penis. Du var så glad. Du overdriver nå. Ja, jeg overdriver litt, men det er litt sånn fint at du får sånn skikkelig hang-up på da, helt sånn, jeg synes, litt sånn vanlig orkester, og du bare, åh, det er bare så bra. Da må du glede deg med meg, Steinar. Jeg gjør jo det. Ja, det er jo det du gjør. Jeg gråter også fra penis. Men det er mange som har skrevet tekstmelding med at vi skal presse feiten til å lese takketalen som du hadde klar hvis du hadde vunnet komiprisen. 2006, ja. Vi har fått, det er en del press på det. Mange som oppfordrer meg til å gjøre det. Og jeg lover å gjøre det i morgen. Jeg orker ikke nå. Det er for mye for meg i dag. Gjør du det i morgen, altså? Jeg kan love deg, Bjørte. Åh, og jeg skal gjøre det i morgen. Meg. Ja. Nå skal vi runde av denne sendingen, som vi jo gjør hver dag. Og vi skal ta hendene våre rundt denne sjokkmaskinen. Ikke skru på enda, Bjørte. For vi spurte jo da forrige uke om hvordan stillingen er. For jeg er jo da forferdelig dårlig til å trykke på den knappen når den stopper, den lyden. Og jeg får da strøm i meg oftest. Vi har fått en oversikt her. Siden vi startet igjen opp etter sommerferien, så har jeg fått den 10 ganger. Tore har fått den 3, og Bjørte har kun fått den 2 ganger, en gang ved feil. Så jeg er bare rett og slett dårligere. Men takk for at du ga oss denne listen, Stian, som har sendt oss en mail på det. Gjør noe gærent nå. Ikke drite ut nå, Bjørte. Nei, gjør så godt du kan. Er dere klar? Ja! Ja! Vi begynner! Kom igjen! Og med å trykke først! Komiprisen nominert til Sandnes-sangen. Jeg har fått den nok en gang siden 11. gang i år. Ai, ai, ai. 11. gang i år, altså. Ja, ja, det resulterer det bare at jeg blir skutt med softskudd på en pagla av Bjørte Paul Kjøstheim i dag. No! Det kunne jeg se var vondt. Og vi runder av dagens sending. Det har vært en glede å være her sammen med dere. Hør på P3 hele dagen. Og last ned vår podcast nrk.no/podcast. Ha det, gutter. Ha det. Vi runder av med, jeg må si ha det en gang til snart. Vi runder av med Black Sabbath. Dette er Paranoid. Ha det, gutter! Ha det! Ja! Radioresepsjonen. Hello. My name is Sean Connery.